endüstriyatı savunuyor. Endüstriyatı savunuyor. O daha sonra profesyonel yaratıcı yani tasarım yapmak yerine tasarımın daha doğrusu nesnelerin kültürel ve sosyal taraflarında daha çok ilgilenmeye başladım ve bu da beni araştırma kısmına daha çok itti. Şimdi burada bugün yapacağımız workshop aslında ilk başta şöyle başladı. Buradaki mekanla ilgili, mekandaki nesnelerle ilgili bir workshop yapmak istiyordum. Ama daha sonra alt katta eğer gezdiyseniz Aslı Çavuşoğlu'nun sergisini ya da gezeceğiz beraber zaten 15 dakika. Oradaki nesnelerin aslında birçok potansiyeli olduğunu ve onlar üzerinden farklı şeyler konuşabileceğimizi fark ettik. Ve bu workshop'ı onun üzerine temellendirmeye karar verdik. Şimdi ben çok kısa bir slideshow hazırladım sizin için. Çok kısa sürecek, bir 15 dakika kadar baktığınızı alacağım. Ondan sonra da workshop'a geçeceğiz. Yani önce sergiyi gezeceğiz. Sergideki nesneler üzerinden de burada bir tartışma yapacağız. Bu workshop'ın amacı nesnelerin maddesel varlıklarının bir adım ötesine geçip onların bize neler anlattıkları, neler kurgulattırdıkları ve neleri hatırlattıkları ile ilgili bir beyin egzersizi yapmak aslında. Burada da işte bir vazo olmaktan öte ne olabilir? Yani bizim zihnimizde ve bizimle karşılaştığında ve zihnimize girdiğinde acaba başka neler düşünüyoruz? Hangi hikayeleri kurgulatıyor bize? Yani bir hikaye anlatıyor mu? Biz o hikayeyi tekrar mı kurguluyoruz? Bunların hepsine bakacağız. Şimdi herkes görüyor herhalde. Şimdi burada iki tane vazo var. Bunun bir tanesi bir dükkandan alınmış herhangi bir vazo ya da öyle. Ben öyle diyorum. Diğeri de antik bir Yunan vazosu. Şimdi burada bu nesnelerin ikisine baktığımızda taşıdıkları anlam, işte fiziksel özelliklerine tabii ki bakıyoruz. Zaten nesne karşınızda olmadan hayalden ben size bir vazo düşünün desem belki aklınızda hemen bir hikaye üremeyecek, hemen bir anlatıyla bir anda şey yapamayacaksınız. Karşı karşıya gelemeyeceksiniz ya da kurgulayamayacaksınız ama nesnenin kendisini gördüğünüzde yavaş yavaş nesnenin biçimsel özelliklerinden dolayı bir takım anlatılar, hikayeler aklımıza gelmeye başlıyor. Ya da biz onları kurgulamaya başlıyoruz. Şimdi bu dükkandan olmuş bir vazo gibi düşünün. Bunu da işte hangi dönem olabilir? İşte antik Yunan döneminden bir vazo olarak düşünün ki öyle. Şimdi bunun sizin aklınızda yarattığı, hemen aklınıza gelen bir takım hikayelerle bunun aklınızda yarattığı hikayeler ya da sizin hayal gücünüzün devreye soktuğu bir takım dinamikler aslında çok farklı iki anlatının oluşmasına neden oluyor. Yani şuna baktığınızda neleri şey yapabiliyorsunuz? Yani neler geliyor aklınıza? Bir hikaye ya da en azından bir hikaye yaşanmışlık. Bir yaşanmışlık. Bir yaşanmışlık var. Evet, doğru. Çünkü çok eski bir dönemden gelmiş bir nesne olduğunu biliyoruz. Başka? El emeği. Evet. Onun üretim tekniğine dair bir takım hikayeler, hikaye başlangıcı, daha doğrusu keywordler yakalamaya başlıyoruz. Mesela o zaman el emeği dediğin zaman kim yapmış, niye yapmış, işte bu bir yaşlı bir adam mıydı yoksa bir toplu bir işte üretim miydi, bunları sorgulamaya başlıyoruz. Bir anlamda bu nesnenin yaratılışına dair bir hikaye yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Ama bir tanesinin çok dilsiz, yani biçimden başka bir özelliğini göremezken çiçekleri sonradan konuşacağız. Bir tanesinde pas rengi soldu ama niye acaba? Bir tanesindeki üstündeki desenden de bir takım başka bir anlatıya doğru gitmeye başlıyoruz. Yani bir bu nesnenin biçimsel özelliklerine bakarak nerede yapıldığı, hangi dönemde yapıldığı, hangi hani tarih bilmiyorsak bile onun bir takım tarihsel özelliklerini kavramaya başlıyoruz. Ve bu aslında anlatı yaratmak için bir başlangıç, bir giriş noktası. Şimdi üstündeki desene baktığımızda bir savaş sahnesi var. Şimdi onun verdiği bambaşka bir başka katmanda bir girdi. Yani buna baktığımızda işte hangi savaş, kimler arasında, başta siz söyleyin. Belki bir düello. Bir düello. Acaba niye? Yani burada bir bakıyorsunuz ki nesnenin bir adım ötesine, yani fiziksel özelliklerinden yola çıkarak bir adım ötesindeki bir hayatı anlamaya ve kurgulamaya başlamışız. Buradan acaba işte Louvre Müzesi'nde gezerken gördüğüm nesnenin aynısı. Ha evet, Louvre Müzesi'ne arkadaşlarımla gitmiştim. Çok güzel bir gündü. atıyorum. Buradan çok kişisel başka bir hikayeye bağlamaya başlıyoruz. İşte bu vazo üzerine çok konuşmuşum. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey, nesnenin işte bardaktan öte olan bir takım potansiyelleri olduğu ya da herhangi bir nesne etrafımızdaki ve bu potansiyellerin de bize farklı anlatılar, farklı hikayeler kurgulamaya meydan verdiği ya da cesaretlendirdiği. Şimdi başka bir anlatının değişmesi, yön değiştirmesi ya da yeniden kurgulanması için başka bir girdi. Gördüğünüz gibi yeni bir Yunan bozulsu. Yine antik dönem, milattan önce 6. yüzyıl diyelim. Şimdi bu vazoya bakarken az evvel konuştuğumuz şeylerin üstüne başka çok gerçek bir bilgi vereyim size. Bu vazo sahte. Şimdi bu vazonun sahte olduğunu öğrendiğiniz zaman sizin o ilk slide'da düşündüğünüz bir takım şeylerin bir anda girdiğiyle beraber başka bir şey dönüştü. Bu vazonun sahte olduğunda artık işte antik Yunan'da var olmadığını, işte yaşlı bir işte atölyesinde çalışan bir zanaatkar tarafından üretilmediğini kavradığımız zaman o hikaye biraz geri plana düşüp bambaşka bir hikaye oluşmaya başlıyor. Mesela sahtelikten kastımız şey mi mesela 21. yüzyılda üretilmiş bir vazo olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Ve de antik diye satılıyor. Şimdi burada bu sefer neyi düşünmeye başlayacağız? Bir, neden? İki, kim bunu sahte olarak üretmiş ve pazarlıyor? Peki bunun nedeni ne? Yani bir takım başka hikayeler, işte acaba bir mafyanın elinde mi? Yani işte bu yasa dışı bir şey olduğu kesin. Bambaşka bir hikaye işin içine girmeye başlıyor. Buna baktığınızda, mesela ilk baktığınızda size ilk düşündürdüğü şey, yine vazo üzerinden gidiyoruz. Ne mesela? Ne olabilir diye düşünüyorsunuz. Evet, işlevsel bir özelliği var. Hatta şimdiye kadar gösterdiğim tüm vazolar fiziksel olarak eşdeğerli. Çünkü hepsi çiçeği ya da bir şekilde, yani bir kuru olabilir, canlı olabilir, bir sıvıyı içine alma işlemine sahip. Bir de onları barındırma, yani çiçeği barındırma işlemine sahip. Mesela bunun size bir aile hatırası olduğu bilgisini verirsem, yani çok kişisel bir detay, yani başka birine ait bir detay belki ama çok kişisel bir detayı bu nesneyle bağdaştırmaya başlarsan buradan bambaşka bir hikayenin çıkmaya başladığını görüyorsunuz. Burada hem sizin kişisel hafızalarınızla, sizin kendi ailelerinizdeki yadigarlarla, işte ne bileyim tanıdığınız birinin evindeki bir eşyayla bir bakıyorsunuz ki bir bağlantı kurmaya başlamışsınız. Yani bu bağlantılar aslında insan hafızasının ve hayal gücünün gidebildiği yere kadar gidiyor. Bu şu demek, bir nesnenin bağlantılarına bakarak aslında sonsuz hikaye yaratmak, o bağlantıların farkına varan sonsuz hikayeler kurgulamak, anlatılar kurgulamak çok mümkün. Başka bir örnek, bilmiyorum, sanat tarihi derslerinden falan ya da müzelerde çok gördüm. Bu bir mozaik, Bizans döneminden kalma bir mozaik. Size söylemediğim çok ilginç bir detayı var. Ama şunun genel özelliklerine baktığınızda birçok şey söyleyebilirsiniz. Mesela, bitkisel, yani daha doğrusu içinde canlının resmedilmediği ama başka detayların, doğaya dair, nesnelere dair bir takım detayları resmedildiğini görüyoruz. İşte ağaçlar, çiçekler, işte vazolar vesaire. Bir takım sembolik değerler olduğunun farkındayız. Yoksa orada bir şekilde resmedilme ihtiyacı duyulmaz o dönemde. Ama daha yakından incelemeye başladığımızda bir bütün var ama o bütünün içinde bir yerde bir siliklik var. Değil mi? O siliklik acaba, şimdi düşünmeye başlıyor. Şimdi bu siliklik çok büyük tüyo ve hikayenin bütün gidişatını değiştirebilir. Acaba işte hırsızlar mı çaldı? O mozaiğin parçalarının bir kısmını hırsızlar götürmüş olabilir. Ya da bilmiyorum, başka ne olabilir? İyi korunamamış olabilir. İyi korunamamış olabilir, dökülmüş olabilir, sansür olabilir. Belki bir yere getirir bizim düşünmemizi sağlamak için. Ben yapmış olabilirim. O da olabilir. Bu mozaik ikonoklastik dönemde, yani 7. yüzyılda ikonoların yasaklandığı bir döneme ait. Bu şu demek, canlı olan herhangi bir şey, tabii ki ilk başta İsa, yani Hristiyanlığın bir dönemi bu. İlk başta İsa ve işte dini figürlerin canlandırmasının yasaklandığı ve bunu yapan bütün ikonaların da parçalandığı bir dönem. Şimdi burada Bu silikliğin biz kendi hikayelerimizi anlatırken benim size verdiğim bu detayla bir anda bambaşka, tarihsel, bizden uzak, bizim içine dahil olmadığımız bir hikayeye dönüştüğünü görüyorsunuz. Burada, bu dönemde buradaki bütün canlı figürlerin üstü kapanmış. Ve mozaiğin geri kalanı da bırakılmış, daha doğrusu böyle seçilmiş yani, öyle bir karar verilmiş. Şimdi aşağıdaki sergideki parçalarla bence en çok, nasıl diyeyim, benzeşen örneklerden bir tanesi bu. Bu bir parça, bir taş parçası. Buna baktığınızda ne ismini söylüyorum, ne nereden geldiğini söylüyorum. Aklınıza ilk gelen şey ne mesela? Ne hatırlatıyor? Hatırlatmak değil, belki de bambaşka yepyeni bir fikir geliyor aklınıza. Yani bunun hikayesiyle ilgili sizde neler tetikliyor? Büyük bir parçadan birinin kafasına düşmüş olduğunu düşünüyorum. Olabilir, evet. Altta bir cetvel var. O cetvelde bir şey yazıyor. Biz onu tam olarak okuyamıyoruz. Sanat eseri parçası olabilir. Tanımlanamayan bir sanat eseri parçası olabilir. Evet, bir sanat eserinin bir parçası olabilir. Farklı bir taş türü olabilir. Evet, değerli ya da yarı değerli bir taş türü olabilir. Şu an bizim daha önce olmayan, bilmediğimiz. Peki bunun isminin ya da nereden geldiğini söylesem tamamen bambaşka bir hikayeye doğru gidiyor olacağız. Bu Berlin Duvarı'nın bir parçası. Şimdi nesnenin ismi yok belki ama nereden geldiğini söylediğim anda bir bakmışsınız ki o dönemin olaylarına, o dönemin politik hayatına, tarihsel işte o olaylar bütününde bu taş kendini bir yer bulmaya başlıyor. Yani aslında bir bakmışsınız ki tanımlanmaya, kendi kendini hikayesini anlatmaya başlamış. Şimdi biz o hikayeyi bir yandan da düşünebiliriz. Kim kopardı? Ya da kopmadı, düştü. Kim bunu topladı? Kim bunu koleksiyonu yapmak üzere sakladı? Gibi bir takım nesnenin verdiklerinin üzerine kendimiz koyarak bir takım sorular sormaya başlıyoruz. Ve o sorular farklı hikayeleri, buradaki herkesin oluşturabileceği farklı hikayeleri diyor. Bir başka bir örnek. Ne görüyoruz? Şurada The Pentagon, September 11, 2001 yazıyor. O dönemdeki olaylara baktığımızda çok büyük bir trajedinin korunmuş haliyle bir hediyelik eşyaya dönüşmüş biçimi bu. İlk başlığımızda baktığımızda Topkapı Sarayı'nın önünde satılan birçok hediyelik eşya gibi algılayabiliriz bunu. Yani ölçeği hakkında da fikir vermiyor. Ama diyebiliriz ki işte Pentagon'un hatıralık, hediyelik bir eşyası. Ama öyle bir detay var ki şurada yıkılmış bir bölüm görüyorsunuz. Bu yıkılmış bölüm bize nesnenin hakkında üretmeye başladığımız hikayenin bambaşka bir yöne doğru kaymasına neden oluyor. İlk başta düşündüğümüz şeyi bir anda evet 11 Eylül'de Pentagon'u çarpan uçağın yarattığı yıkıntıyı korumaya çalışmış bir şekilde yani hediyelik eşyaya bambaşka bir nesneye dönüşmüş halde olarak görüyoruz. Yani bunu düşünen insan da bu olayları bilmiş olması gerekiyor, kullanmamız gerekiyor için. Tabii ki bir de aynı zamanda yani işte bunu neden biz bu sefer hani nesnenin ne anlattığına bakıyoruz ama bir yandan da onun anlattığı şeyi kurgulayan kim? Yani bunu kim yaptı bir hediyelik olarak düşündü? Neden hediyelik olarak düşündü? Bir trajedinin bir hediyelik haline gelmesi ne demek? Bu tip bir takım sorular sormaya başlıyoruz. Bir başka örnek. Burada size ne olduğunu söylemeyeceğim ve tamamen sizin katkınızı istiyorum. Bu sadece ne olduğunu, yani nasıl bir işlev olduğunu söyleyeyim. Bu bir tren. Herhalde üzerinde ilerliyor. Bu kadar. Bildiğimiz trenlerden çok farklı. Hatta tren bile diyemeyiz çünkü bildiğimiz lokomotif ve işte vagon sisteminin de çok dışında yani belki mantık olarak, işleyiş olarak öyle ama biçimsel olarak ondan çok uzak bir yerde. Şimdi buna bakarak acaba bu nasıl bir tren diye düşünsek ne tip hikayeleri kurgulamaya başlarız? Düşünelim bakalım. Zor bir şey. Çünkü kendisi dediği hiçbir şey ele vermiyor. Sadece orada dağ gibi gözüken ve ilerleyen bir tren görüyoruz. Evet, bulunduğu yerin bir parçası gibi. Kamufle olmaya çalışıyor, evet olabilir. Belki gizli bir madde falan taşıyor. Gizli bir madde taşıyor olabilir, evet. Asker falan. askerlerle, evet, belki gizli bir askeri misyon olabilir. Tren olmama ihtimali? Ben söylemesem öyle bir ihtimal vardı tabii. Başka? Hafızanızda herhangi bir şeyle çağrışım yapabiliyor mu mesela? Çok yabancı bir şey mi? Ya da buna benziyor diyebileceğimiz bir ayrıntısı var mı? Dağ vardı mesela. Dağ görünüşü. Doğa bütünlüğü. Doğa. Nehir gibi de aynı zamanda. Nehir gibi işte akıyor. Bir bakıyorsunuz ki ilk bakışta anlamlandıramadığınız şeylerle hafızanızdan bir şeyler çağırmaya, bir şeyleri hatırlayarak bir benzerlik kurmaya başlıyorsunuz. Bu da anlatı yaratmanın süreçlerinden biri aslında. Yani, Christo ve Jean-Claude'un işlerinden biri mi? Yok, değil. Evet, bence onlar dağ değil aslında. Bundan bakınca örtü gibi duruyor. Belki de bir içinin üstüne kapanmış başka bir şeyden bahsediyor olabiliriz. Örtü gibi değil mi? Peki. Zaten sonradan çizim gibi bir şey var. Evet, bu gerçek yani. Tabii ki bir bilgisayar çizimi. Yani bu oraya öyle kondurulmuş bir şey. Gerçek bir nesne değil ama gerçek olma ihtimali olabilir bu arada. Yani bir de şöyle bir şey var. Bu gerçek mi değil mi bile bir hikayeyi kurgulamak için, bir anlatıyı yaratmak için yeterli bir soru olabilir. Gerçek desem bambaşka bir şeyden konuşabiliriz. Gerçek değil desem bambaşka bir hikaye üretebilirsiniz. Şimdi bunun ne olduğunu söyleyeyim. Bu gelecekte yaşayacağı düşünen, var olacağı düşünen bir komünyon nükleerist grubu içinde yaşadığı tren. Yani bam alakasız bugün olmayacak bir hikayeden bahsediyorum. Bunu kurgulayan kim? Tasarımcı. İki tane tasarımcı. Şimdi orada onların tamamen yarattıkları bir hikayenin içerisine girmeye başlıyoruz. Bunlar diyorlar ki gelecekte 4 tane komünite olacak. Bunlardan bir tanesi de komünon nükleeristler. Bu nükleer enerjiyle bütün enerjilerini sağlayan çok az sayıdaki bir topluluk. Kimse onlarla ilişki kurmak istemiyor. Kimse onlarla alışveriş yapmak istemiyor. Ama onlar ısrarla nükleer güçleriyle beraber hiçbir yere yerleşmeden, kimse onların topraklarını istemiyor. O nedenle de Uranyon üzerindeki trende dolaşarak hayatlarını sürdürüyorlar. Tamamen kapalı bir hayat. Şimdi bu başka birinin hikayesi. İlk başta düşünmeye başladığımız şeyden ayrılıyor. Ama şimdi ben size bu hikayeyi anlattığımda bambaşka sorular sormaya başlıyor olabilirsiniz. Neden bu biçim? Neden bu işte? Değil mi? Yani neden bir tren? Niye bir denizaltı? Yani bunların hepsi aslında alternatif hikayelere doğru gidebilir. Gördüyseniz daha evvel ve ne olduğunu biliyorsanız. Burada şimdi başka bir faktör daha var. İnsanın orada olması nesneye olan bakışımızı değiştiriyor. Yani bir fotoğrafı okuduğunuzda, bir filmi izlediğinizde, bir anlatı biçimi olarak baktığınızda meseleye. Burada bir insanın varlığının nesneyle ilgili bir hikaye yaratmaya yardımcı olduğunu anlamaya başlıyor. Şimdi burada yorumlayalım. Yani bu nesne ne? Nasıl bir hikayesi var? Şimdi tek başına göstermiş olsam bambaşka bir şey hayal edebilecek, bambaşka bir hikaye kurgulayabilecekken o insanın onun arkasında saklanırmış gibi durduğunu gösteren bir şeyle, yani insanla beraber gösterdiğimde bambaşka bir anlatı bir katman daha eklemiş oluyoruz. Ne nesne? İzolasyon malzemesine benzeyen bir yapı var şeyin önünde ve arkadaki bir insan hani onun izolasyonunu anlatmak istemiyor. Evet. Genç bir kadın. Değil mi? Bir bakıyorsunuz ki hikaye detaylanmaya başlıyor. Genç bir kadın. Saklanıyor bir şeyden. Ama o şey ne? Bu bunu koruyor mu? Yoksa sadece korunmaya çalışıp da çaresiz birinden mi bahsediyoruz? Bunları düşünmeye başladığımızda anlatının bize sağladığı bir takım veriler var. Ama aynı zamanda nesneyi kullanan kişiyi gördüğümüz zaman da bambaşka bir hikaye anlatmaya başlıyoruz. Aşağıdaki sergideki nesnelerin yanlarında insanlar yok. Yani daha sonra oraya indiğimizde tamamen nesneyle karşı karşıya geleceğiz. Ve bu nesneler muhtemelen bize çok yabancı nesneler olacak. Daha önce görmediğimiz şeyler. Ne olduğunu söyleyeyim. Bu bir iki tasarımcının, az evvel işlerini gösterdiğim tasarımcının etrafımızdaki radyoaktif alanları inceleyen iki tasarımcı bunlar. Yani elektronik nesnelerden yayılan radyoaktif alanların aslında bize ne kadar zarar verdiğini. Yani o radyasyonun aslında ne kadar zararlı olduğunu, fakat bizim bunu bilmediğimiz için sanki her şey günlük gülistanmış. Yani bu nesneden ötesi yokmuş gibi davranmamıza neden oluyor. Aslında etrafımızda ciddi bir radyoaktif alan var. Elektromanyetik alan var. Bu da onların geliştirdiği sözde bu radyoaktif alanlardan ve elektromanyetik alanlardan koruyan bir aparat. Yine bir insan, yine bir figür var ve bu nesnenin tek başına gördüğümüz haliyle insan nasıl kullanıldığına dair ipucu veren bir halini görmek arasında bambaşka bir, büyük bir fark var. Şimdi buna baktığımızda bu hikayeyi, yani bu nesnenin hikayesine dair neler düşünebiliriz? Kendi hayatlarımızda yok. Değil mi? Yani hiçbirimiz bu nesneyi daha evvel görmedik. Ama bir yandan da hafızamızda acaba bizi bu nesneyi hatırlatan başka neler olabilir diye düşünüp hikayeye öyle başlıyor olabiliriz. İlk başta aklınıza gelen bunu gördüğünüzde... Önceki anlatılan şeyle aynı bir şey. Değil mi? Benim aklıma ilk tabut geliyor mesela. Ya da ne bileyim, ceza... Birleştirme kabin bir şey olabilir. Bir kabin ama içinden çıkılamıyor. Ya da içine girilemiyor. Nasıl girildiğini, nasıl çıkıldığını bile anlayamıyoruz. Bir hapsolmuşluk durumu var. Ben ilk başta hafızamda böyle bir nesne hiç görmediğim için ilk başta bir tabutla bağlantı kuruyor. Ve oradan da işte niye nefes alıyor? Nefes almak için niye bu kadar uğraşıyor? Neden saklanıyor? Gibi bir takım detaylarla bir hikayeyi kurgulamaya başlıyor. Var mı başka aklınıza gelen paylaşabileceğiniz? Belki duygusal bozukluk da olabilir. Yani depresyon halinde. Evin kiresinde hep kadının saklandığını düşünüyoruz. Belki birileri onu saklamaya çalışıyor, önüne bir şey koyuyor. Olabilir, evet. Yani birileri tamam, onu gözden kaçırmamızı sağlamaya çalışıyor. Tabii ki. Ben yeni geldim ama... Anlıyorum aslında. İyi bir şey çünkü ben onun saklandığını söyledim. Ama siz başka birinin onu saklayabileceğini düşünüyorsunuz. Gözden ben çalıştığını düşünüyorum. Evet. Yani bu da bambaşka, sizin söylediğiniz şeyle bambaşka bir hikayeye doğru gitmeye başlıyoruz. Bu sefer kimin saklandığı değil, kimin onu sakladığı ve niye sakladığı ile ilgili bambaşka bir dal, bambaşka bir yol. Bu da yine aynı tasarımcıların elektromanyetik alanlardan korunmak için yarattığı bir poetik, şiirsel bir iş. Nasıl saklanırız? Bu alanlardan saklanmanın yolu nedir? Yani cep telefonu, bilgisayar vesaire hepsi bir arada olduğunda biz bu var olan ama görmediğimiz şeyden nasıl saklanacağız? Yani bunun bize psikolojik etkisi ne? Ve son slide'ım. Var mı? Ne olduğuna dair bir... Yani bir takım nesnenin biçimsel özellikleriyle ilgili ve ölçeğiyle ilgili. Çünkü burada bir ölçek fikri var. Yani bunu bir el olmadan göstersem bunun büyüklüğüyle ilgili tartışırız. O zaman deriz ki çok büyük bir şeyse içine bir insan mı sığıyor? Çok küçük bir şeyse bilmiyorum, belki de ailemin bana verdiği en değerli yüzüğü bunun içinde saklıyorum. Şimdi ölçek bir şey, bir veri. Ama başka biçimsel özelliklerine bakarak malzemesi hakkında çok bir fikrimiz yok fotoğraf olduğu için, ama dokunsak belki bambaşka bir duygu uyanacak. Çünkü neden? Belki mermer, belki plastik. Plastik desek nerede üretildiğine dair bir takım hikayeleri anlatabileceğiz. Mermer olsa bir sanatçı mı yaptı diyeceğiz. Ya da bilmiyorum, bir komünitede mi üretildi diyeceğiz. Burada elesan, sabun gibi bir şey var. Ama iki parçadan oluştuğunu görüyoruz. İki parçadan oluşması demek açılabiliyor demek. Ha belki de şu da bir şey, iki parçadan oluşuyormuş gibi gözüküyor ama açılmıyor da olabilir. Şimdi bu iki farklı hikayeye gider. Açılıyorsa içine bir şeyler konuluyor demektir. Açılmıyorsa o zaman niye var? Daha belirsiz, daha böyle bizim hayal gücümüze dayanan bir hikayeye doğru gitmesi demektir. Daha fazla bunlar üzerinden konuşmayalım ki aşağıdaki sergi üzerinden daha çok vakit harcayalım. Bu da yeni doğanlar için bir tabut. Yani işte kişinin hayatını kaygısı başlıyor. Yeni doğmuş ve ölmüş birinin tabutu nasıl olur? Bu böyle, pardon. Hatta coffins for stillborn, yani ölü doğmuş biri için bir tasarımcının ya da sanatçının tasarladığı ve tartışmaya açtığı bir nesne. Şimdi slideshow bu kadar. Yani burada aslında bunu yapmamdaki amaç yani bir öğretmek değil hiçbir şeyi. Ama en azından hani bu aşağıdaki sergide göreceğiniz nesnelere yaklaşma, bir sizin nasıl yaklaşabileceğinizi farkında olmanız ve hangi verilerle nasıl hikayeleri oluşturabileceğimize dair bir farkındalık yaratmak aslında. Şimdi size okumalar dağıttım ama bu okumaları şu an okumak değil, daha çok daha sonra bu sergiyi gezdikten sonra okumanız için dağıttım. Ama seçtiğim okumaları neden seçtiğimi size söylemek isterim. Bir tanesi Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde kitabında bir pasaj. Bu pasajda Proust tamamen zihinsel bir egzersiz yapıyor. Bir hatırlama egzersizi. Daha doğrusu hatırladığı bir şeyi nasıl hatırladığını anlatıyor. Ve bunu tetikleyen bir şey var. Hafızasında bir şeyi tetikleyen bir nesne. Bu nesne, ki eşya bile diyemeyiz, bir kurabiye. Proust diyor ki, annem çok soğuk bir günde bir çay, bir fincan çayla bir tane kurabiyeyi önüme koyup hani üşüdüğümü düşündüğü için bana ikram ettiğinde ve o kurabiyeyi o çayın içine daldırdığımda o kırıntıları damağıma yapıştığı an bir şeyler hissetmeye başladım. Ve geçmişe döndüm. O öyle bir süreç ki hiç farkında olmadığımız, zihnimizin çok geleri attığı bir takım hatıraların yavaş yavaş geri geldiğini anlıyoruz. Yani hatırlama süreçleri de aslında hikaye yaratma süreçleriyle çok bağlantılı şeyler. İkinci okuma Orhan Pamuk'un şeylerin Masumiyeti kitabında. Bu da Masumiyet Müzesi'ni gezdiyseniz eğer hani o müzenin Masumiyet Müzesi kitabına dayanarak yapıldığını ve tamamen nesnelerden oluştuğunu, nesne dolaplarından oluştuğunu görüyorsunuz. Ve her nesne dolabı da o kitabın bir chapter'ını, bir bölümüne referans veriyor. Orada bir araya toplanmış nesneleri Pamuk'un bambaşka hikayeler kurgulamasına vesile olduğunu görüyoruz. Yani Pamuk diyor ki eski apartmanlardaki, yani eski tanıdıklarımızın evlerindeki eski odalara girdiğimizde, eşya dolu odalara girdiğimizde abimle bu nesnelerin hiçbirinin hikayesini bilmediğimiz halde o nesnelerin birdenbire birbirleriyle konuşmaya başladıklarını fark ederdik. Çünkü orada bambaşka bir doku, bambaşka bir biçim dağarcığı vardı. Yani aslında bize bir şeyler söylemek istiyorlardı ama tek tek onların ne olduğunu bilmesek de biz de yavaş yavaş onlar hakkında hikayeler üretmeye başlardık. Bunları daha sonra vaktimiz olursa eğer okuruz. Şimdi şey yapmak istiyorum, aşağıya inmek istiyorum sizinle hep beraber ve aşağıdaki sergiyi gezmek istiyorum. Yalnız gezerken sizden rica edeceğim. Şimdi bu şeyin ikinci aşamasında tekrar buraya döneceğiz sergi gezdikten sonra. Şimdi aşağıda oldukça fazla nesne var ve ben bu nesneleri ufak çizimlerini yaptım, grafik çizimlerini. Gezerken sizlerden bir tane nesneyi seçmenizi istiyorum. Ve bu nesneyle ilgili hikaye, anlatı yaratma meselesini tekrar burada yapacağız. Ama gezerken seçtiğiniz nesneyi bu kağıt üzerinde işaretleyip arkasında not kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Sizin hafızanızda bir şey geri çağıran, bir şeye benzediği için seçtiğiniz bir nesne de olabilir. Tamamen yabancı ama ne olduğunu, ne olabileceğini merak ettiğiniz bir nesne de olabilir aşağıdaki. Nesne diyorum ama şeyler aslında bunlar. Yani eşya olmayabilir. Eşya da olabilir. Yani birazcık hayal gücünüzün de devreye girmesi ki mecburen girecek. Bir nesneyi seçmenizi ve onu burada tartışacağız daha sonra. Bu nesne, tabii ki bunu yaparken bu nesnenin ismi ne olabilir? Nerede kullanılmış olabilir? Ya da kullanılacak olabilir? Şimdi de olabilir, geçmişte olabilir. Gerçekten var mıdır? Yoksa benim size gösterdiğim çok spekülatif nesneler gibi sadece bir tartışma yaratmak, bir şey dikkat çekmek için mi yapılmıştır? Şimdi de, geçmişte, sonra da, gelecekte bu nesnenin hayatıyla ilgili bir hikaye kurgulayacağız. Herkesin ayrı bir nesnesi olacak ve amacım geldikten sonra bu hikayeleri herkesle paylaşabilmek, herkesin herkesle paylaşabilmesi ve şurada gördüğümüz tüm o nesneler bunun kenarında bu hikayeleri ufak ufak not almaya başlayacağız. Ve siz bu hikayeleri yaratırken bir takım keywordlerin çıkmasını, mesela işte neyse şu an bir şey söylemeyeyim, yönlendirmek istemiyorum ama böyle bir şey. Yani bir 15 dakika eğer aşağıdaki sergiyi gezebilirsek dilediğiniz notları alabilirsiniz. Yani bunlar sadece size yardımcı olmak için yapılmış. Hani toplama ve şey gibi. Yani aşağıda gezerken bir nesne seçmemizi. Evet. Nesne seçmenizi istiyorum. Yani bir tane değil, iki tane de seçebilirsiniz. Üç tane de seçebilirsiniz. Birbirleriyle bağlantılı hikayeler olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, birkaç kişi aynı sergi. Burada hikaye için nesne hakkında bir hikayeden bahsedeceğiz. Evet. Evet. Yani bir tane, iki tane, üç tane bu kadar seçersiniz. Birkaç dakika düşünelim, toparlayalım, ondan sonra paylaşalım kim neler düşünüyor. Yani şuradaki sorulara yanıt vermeniz gerekmiyor. Yani bu tamamen sizin nesneyle olan iletişiminizle alakalı ne söyleyeceğiniz. Ben sadece yardımcı olabilir diye düşündüğüm için bu soruları sordum. O sorular nerede? Bir de bu konu okumalarında özellikle bir sayfaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu da belki faydası olur şurada. Şu sayfada 140'ta burada bir alıntı var, minik bir şiir. Bu İstanbul'daki takvimlerden birinde tarihçi Fuat Köprülü'nün iki defa karşılaşıp not ettiği bir minik şiir. Hem şurada iki satır var, bir de bir sonraki sayfada iki satır var. Onu da bir okursanız eğer. Efendim? Okuyalım mı yüksek sesle? Tabii. Ben okuyayım hatta. Bu işte 20. yüzyılın başında Fuat Köprülü'nün İstanbul sahçelerini gezerken takvime yazılı bir şiir. Şeylerin ruhuna ilişkin. Şiirde diyor ki, ben hem bir saatim hem de bir şey. Saat olduğumu hatırlarken şey olduğumu unutmayın. Şey olduğumu fark ettiğinizde zamanın ruhunu hatırlayın. Ruhum hem bir eşyanın ruhu hem de bir saatin. Karanlıkta ışıldar ve aydınlıkta kendi içine kapanınca ben de kendi içime dönerim. Eşya, şey, bunların hepsi bir eşya, bir kullanım değerini anlatıyor ama şey olmak başka bir şey. Bir eşya var, bir şey var. Yani bunların hepsi aslında aşağıdaki nesnelere baktığınızda bunlar eşya mı, şey mi, ne? Yani bunları aslında birazcık da bunlardan yola çıkarak hikayeler türetmek de amaç. Bir dakika daha çekeyim hepsine. Yani bu çok tutarlı bir hikaye olmak durumunda değil aslında. Yani sizden istediğim daha çok bu anlatıyı kurgularken siz nelere dikkat ederek bunu yaptınız? Hani bunun bilincinde olmak önemli. Ki biz de buradan bir şeyler anlayalım. Yani herkesin kendi bir zihinsel prosesi var, bir süreci var sonuçta. Ve çok bölük pörçük de olabilir. Yani bir takım o nesneyle ilgili bir takım fikirleriniz olabilir ama bu bir hikayeye tamamlanmayabilir. Yani sonuçta hikayeden kastımız burada doğdu ve öldü, yaşarken de bunlar oldu gibi bir hikayeden ziyade onun ne çağrıştığı bir izlenim aslında sonuçta. Hani onun için bir hikaye yazmaya falan kasmayın. Onu demek istiyorum. Şimdi başlamak isterdiniz olacağım ama yani öyle bir şey utandırmak da istemiyorum eğer bir tamamlarınız varsa. Şimdi gezdik aşağıyı ve orada bir takım nesneler, şeyler gördük. Hani nesne, şey, eşya mı bilemiyoruz dediğim gibi. Bunların içinde merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Aslında nesne size ne söyledi? Nasıl yanına çağırdı? nasıl dikkatinizi çekti? İlk başta bunu anlayalım, daha doğrusu bunu dinleyelim istiyorum. Yani slideshow'da gösterdiğim gibi bir takım biçimsel özellikleri mi, malzemesi mi? Şimdi orada tabii ki dokunamıyoruz, hani koklayamıyoruz, sesini de pek duyamıyoruz ama hayal edebiliriz tabii ki nasıl bir his yarattığını, ses var mı yok mu, o tamamen tabii ki sizin hikayenizle alakalı. İlk başta hangi, yani bir mesela Gökçe, hangi nesnenin seni yanına çağırdığını ve sana bir hikaye anlatmak istediğini ya da kurgulatmak istediğini hissettin? Şu bir tane ahşap çubuk vardı, üstünde de bir çivi çakmak, şu mu? Yani şu. Evet. Şurada. Bilmiyorum, herkes. Niye yanına çağırdı? Şu yüzden çok süreç vardı. Ya süreci çok net görebiliyordum üstünde. Diğer nesnelerden belki de ayıran bir özellikti. Hani süreç derken üretim yani, süreci. Üretim süreci var. Değil. Hikayenin süreci. Yani şöyle, diğer nesneler bir oluşumdu ama burada oluşmaya başlamış ve yarım kalmış bir şey vardı ve onu görebiliyordum çok net. Yani haliyle herkes görebiliyor çünkü bir çivi var ve tam geçmemiş ve ama birisi, yarısı da geçmiş. Yani aslında olması gereken ya da kurgulanabilecek olan şey çivinin ahşabın içine tamamen düzgün bir şekilde oturması ve o ahşabın da bu çiviyle bir şeye bağlanıyor olması iken hem yarım kalmış hem tam uygun olmayan bir çivi ve bir ahşap, ahşap değil tabii, çivi ahşaba uygun değil ve ortada aslında geçtiği başka bir şey de yok. Yani tamamlanmamış. Tamamlanmamış oluşunun senin onu, o hikaye ya da süreci tamamlama konusunda çektiği için, evet, aynen öyle. Tamam. Yani tamamlanmamıştık. Burada aslında o anlatının yaratılmaya başlanması için bir girdi. Yani bir başlangıç noktası. Çok tamamlanmış bir şeye bakışımızda, çok tamamlanmamış olduğunu hissettiğimiz bir şey arasındaki ilişkimiz çok farklı olabilir. Evet. Bir şey ekleyebilir miyim ben? Tabii. Aynı ürün üzerinden. Aynı varsa eğer, yani hep birlikte konuşalım. Bana şunu anlatıyor bu ürün. Aslında hani belki bir şeyin de parçası olabilir. Çünkü çivinin altı yamuk. Sanki bir şeyden kopmuş ve bir parça. Sonuna çıkarılmış. Aynen öyle. Hani bir ev ahşabı ya da bir şey olmuş gibi. Sanki zorla çıkarılmış ve yamulmuş gibi. Başka bir şeyin parçası olmuş. Ya da olma potansiyeli var. Öyle hissettiriyor. Peki daha biçimsel özelliklerinden böyle bir şeye başlıyoruz. Yani bir şey kurgulamaya başlıyoruz. O çivinin yamukluğundan, ahşaba nasıl girdiğinden, ahşabı nasıl hafif açılı durduğundan. Peki başka bir adım daha öteye gittiğimizde neler? Mesela hangi ana, hangi zamana ait olduğu, kullanılıp kullanılmadığı eşya mıdır? Hanımefendinin söylediğine kesinlikle katılıyorum ama katılmadığım şey şu, tamamlanmamış. İnsanın kendisi tamamlanmadığına göre ne tamamlanmıştır? Evet. Bir felsefi bir approach yapayım diye söyledim. Yani aslında öyle, şöyle de düşünülebilir. Yani bu tamamlanmamışlık meselesi biraz aslında bunu yapan, sonuçta aşağıdaki nesnelerin hepsi bir sanatçının üretimi. Bir de böyle baktığımızda nesneler ve onun kendi süreci o hikayenin aslında eş aktörleri. Yani sanatçı bir şeyi buraya koymuş ama bunu tamamlayanlar izleyen, gören, bakan, belki yapan, üreten ustanın da kendisi aslında. Yani o hikayeyi tamamlayan birçok kişi var. Birçok şey var. Aslında tamamlanmamış sanırım tam doğru kelime değil de anlatmak istediğim şey anlatmak. Daha çok sanki süreç aşamasında yarım bırakılmış. Yarım bırakılmak zorunda kalınmış. Yani orada bir şeye ulaşmaya çalışılmış fakat o anda bir dikkat dağıtıcı bir öge eklenmiş ve uzaklaşılmak zorunda kalınmış ortamdan ve orada durmuş. Yani aslında tamamlanmış serüven ama amaçlanan şey belki yarım bırakılmış olabilir. Peki başka neler? Yani mesela illa insanla alakalı olmak zorunda değil ama nerenin hikayesini, nasıl bir şeyin hikayesini anlatıyor olabilir? Yani nasıl bir tamamlanmamış süreç bu? Ya eğer bir insanın yaptığına kanaat getirirsek ben de hani bir şeyin parçası olabilir diye düşünerek ilerlemiştim insan tarafından. Yani bir ve şey ahşap çok geometrik ve çok düzgün. Yani tamamen bütün tarafları çok eşit. Hani bir yamukluk yok, bir organiklik bile yok. Hani öyle ki tamamen bir şeye uyacakmış gibi. Hatta çok fazla farklı şeye de uyabilirmiş gibi duruyor. Ahşap değil mi? Yani bir şey tamamlamak için uğraşılmış olabilir orada. Onun dışında ama nesne, daha doğrusu ahşap gözünden baktığımız zaman iş değişiyor. Yani insanı ortadan kaldırırsak ve o nesnenin bir, o şeyin bir bütün olarak değil de iki parçaya ayırırsak, çünkü iki parça var zaten. Birisi ahşap, bir tanesi de çivi. Ahşap tarafından baktığımız zaman da orada aslında yeri olmayan başka bir şey var. Yani o ahşap büyük ihtimalle dümdüzdü. O çivi ona girmeden önce. Dümdüzdü, artık değil. Zorlamayla içine alınmış bir durum var ortada ve o da başarılamamış. Yani nesne göz, yani ahşap gözünden baktığımız zaman da iş farklı bir boyut. Yani başarılamamış bir durum var ve bunu biz nesnenin tamamen fiziksel özelliklerini okuyarak, ahşap, yani ahşabın kendinden bakarak diyeyim. Yani. Peki neyin parçası olabilir bu? Onu düşündüm. Yani bir adım daha öteye götürelim. Bir şeyin bir parçası olabilir diye düşündük ama neyin bir parçası olabilir diye. Yani en yüzeysel şeyde bir sığınak, bir barınak gibi. Yani hani ahşap ve çiviyle kısa sürede yapılan ve hani ahşap çok oymalı, işlemeli bir şey olmadığı için de çok içinde belki zorunluluk barındıran, yani tasarımdan ziyade bir lüksten ziyade, çünkü lüks olsaydı sanki ahşap daha farklı bir şekil almalıymış gibi bir izlenim yaratıyor bana. O yüzden cilalanmış olması bile bir şey değiştirirdi bir şey. Yani onun hamlığının, evet, yanıma değdiğini. Hani hamlığı sanki bana zaruret şey çağrıştırıyor. Peki aynı nesne üzerine başka siz kadar ben ekleme yapmak istiyorum aslında. Peki ben düşündüm aslında ama yani yanlış bir şey yapmış olabilirim. Yani kendi çağrışım, yani hatırladığım bir hikaye var ama burada nereye oturacak bilmiyorum. Yani bu nesnelerin yani kendi belliğimdeki yerine baktım. Şimdi bu ne, yani malzeme üzerindeki yorumlar çok farklı. Bu nesne bana spesifik, bende paylaşılan bir olayı hatırlattı. Yani bu hikayeyi hazır bir şekilde söylüyorum. Çünkü nasıl katkısı olabilir bilmiyorum ama benim bir iş arkadaşım var. Bana onun anlattığı hikaye. Bir süre Londra'da okul etmişti. Ve bir gece, yani çok geç bir vakitte, bir iki katlı otobüse bindiğini ve simsiyah giyinmiş bir adamın elinde bir keserle otobüse bindiğini ve yaşadığı şoku anlatmıştı. Bu nesne bana direkt onu, daha doğrusu yani yöntem olarak bakarken zaten bir hikayeyi aradım. Ama o nesnenin üzerinden hikaye üretmek yerine kendi, evet, hafızanda saklanmış bir hikayenin, evet, onu bir şekilde, evet, ilişkilenmesi. Aslında şöyle belki çağrışım yapmasının sebeplerinden bir tanesi şu olabilir. Ahşap ve çivi de zaten keskinmiş, yani şey bir şey, zarar verebilecek bir şey. Oradaki ahşap da aynı şekilde. Yani o aslında bir zarar verme ögesi olarak da kullanılabilirmiş istenirse. Hatta belki çiviyi oraya ahşap daha çok zarar versin diye bile koymaya çalışmış olabilir. Yani eğer kullanacak bir nesne olsaydı. Eğer. Başka bir nesne hakkında konuşmak. Mesela. Şu vazo var ya, onun yüzünü. Şu mu? O niye çağırdı? Yani niye ona doğru gittiniz? Ben vazoları birazcık seviyorum. Yani aslında bildiğiniz bir nesneyle olan çok kişisel bir ilişkiniz o hikayenin. Evet. Ya da neyse, hikaye olmasa bile bu nesneye benzer oldu. Üstündeki bir vazonun kırılmış bir parçası, altındaki de bir taş öbeği. İkisi bir şekilde bir araya gelmiş. Bir şekilde iki mi çekti yani? Belki hani vazo atılmak istememiş. O şekilde değerlendirilmek de istemiş olabilir ya da zamanla bu ikisi bir şekilde bir araya da gelmiş olabilir. Tesadüf mü yoksa bilinçli mi, derin mi bir araya getirmiş? Tesadüfen vazo kendi yolunu bulmuş. Ya aslında ikisini de düşündüm. İkisi de olabilir. Yani aslında burada vazo bütün olmuş olsaydı ben başka bir şey düşünecektim. Ama kırık olmasının atılmakla olan ilişkisiyle de bağlantılı değil mi? Yani kırık bir şey atarız. Ama bu belki hani çok beğendiği bir şey. Evet. Atmak istememiş ama bir şekilde değerlendirmiş. Peki taş öbeğiyle ilgili, altındaki taş öbeğiyle ilgili bir fikir. Belki o taş da hani değerli bir taştır. Onunla bir araya getirmiş olabilir. Yani bir farklı bir iki tane dokunun bir araya geldiğini aynı nesil üzerinde düşmüş olan daha önce burada da kişisel ilişki aslında bizim nesne dağarcığımızın hani onu bambaşka bir nesne olarak görmek yerine bir vazonun parçası olarak görme meselesi var. Yani aslında izleyicinin ya da bakan kişinin o nesneyle kurduğu ilişki bildiği bir nesne dağarcığından bir şeyi çekip onun üzerine kurgulamaktan geçiyor. Başka bir ben kulplu sağda üstte evet o ya onun için böyle hayalet yakalayıp üzerine kapatmak için yapılmış bir şey diye düşündüm. Böyle etrafta dolaşan ve başa çıkamadığınız şeyleri üzerine koyuyorsunuz ve onları saklıyor. Hayalet kapatmak. Peki herkesin kullandığı bir şey mi yoksa herkesin evinde olabilecek bir hayalet olan bir şey. Hayalet olanların gerçekleştirebileceği bir şey. Hayalet hapsları. Peki neden yani o yani nasıl çağrıştırdı yani o hikayeyi ya zaten tutup bir şeyin üzerine koymak için hepsi yani benim için şey çok zordu böyle çok özellikle yumuşak olanlarda dokunmayı çok istiyorsunuz çünkü çok farklı malzemeler var ve bir şekilde bakmak istiyorum nesneleri. Onu özellikle kaldırıp altına bakamamak çok rahatsız edici bir duygu. Dolayısıyla içinin boş olduğunu düşünmek ve içi boşsa da onun bir şeyi yakalamak için kullanılabileceği gibi. Bir de mesela aynı nesne yatay olarak sergilenmiş olsaydı belki tamamen bambaşka bir şey. Yani o aslında birazcık da aşağıdaki nesnelerin nasıl, size nasıl sergilendiğiyle ilgili de bir çıkış noktası var. Yani bir şeyi yatay görmek ya da bunu tam tersi bir şekilde konumlandırmış görsek bu sefer işte bambaşka bir şey söyleyeceğiz hakkında. Peki hiç o nesneyi kaldırıp başka bir pozisyonda görüp onun üzerinden bir şeyler düşünmeye ihtiyaç hissediniz oldu mu? Yani deseniz ki ya şu şöyle duruyor ama sanki böyle durmuş olsaydı bambaşka bir şey çıkacaktı. Aslında ben üstten dördüncü sıra alttan, yani üstten dört değil bir üst aslında. Evet, o. O benim çok ilgimi çekmişti, evet. Ve ona benzer dört tane daha aynı öğe var. Yani ayna yansıtmalı. Ayna yansıtmalı. Yanındaki. Evet. Onlar dikkatimi çekti. Aslında onlar tek bir şeyken şey oluyor ama ayna olduğu zaman bütünlük sağlıyor ve bir el malzemesi ya da bir aksesuar gibi geldi bana. Ben de birazcık sevdiği gibi ev aksesuarlarına meraklıyımdır. O yüzden onlar beni çekti. Yani bir aile ilişkisi mi? Yani bu nesnelerin işlevleriyle yani bir aile olmuş gibi. Aslında hepsiyle değil. O gösterdiğiniz ilk önce gösterdiğiniz şey bakırdan malzemesi ve bir kısmı tahta ya da kil de olabilir. Ama diğerleri birazcık daha savaş zamanlarında işte içine su doldurmak için ya da yemek yapmak için pratik kaplar gibi bir şeydi. Yani aslında işlevsel evet. Yani izin söylediğinde bayağı metafizik böyle olmayan bir şeyi yakalamayan onun da bir işlevi var ama evet. Hani içine yemek koyup da böyle bir gündelik nesne gibi bir şey aslında. Şimdi değildi o zamanı düşünerek ben bunu söylüyorum. Ama o bakır olan mesela biraz daha ev aksesuarı gibi. Yani birazcık da yer kazanmak için de öyle yapıldığını düşündüm ben. Hani üç boyutlu gibi de gözüküyor. Derinlik de sağlıyor. Yer kazanmak için de öyle olduğunu. Bana bir mutlu eşyası gibi geldi. Bakır olması zaten belki maden devrinde, bakır döneminde kullanılmış bir eşya olduğu gibi. Yarısı bulunmamış da aynayla tamamlanmış gibi. Evet, işte tek yarımken aslında pek bir işe yaramaz ya da bir ifade, her şey gibi, tahta örneği gibi yarım kalmış. Ya peki yarım olması senin acaba direkt bizi sanki geçmişe tammış da sonradan, yarısı eksilmiş evet, gelmiş gibi bir hikayeye mi yönlendiriyor? Yani şöyle bir yerde bulunmuş, yani toprağın altında bir yerde bulunmuş da yarısı kalmıştı, biz de onu bugüne getirdik gibi mi? Yani aslında belki de şöyle olurdu belki, yine bir ev içerisinde kullanılabilirdi ya da duvara monte edilirdi, yine bir yarısı kullanılırdı. Hani bir süs, ev bitkisi üzerine içine yerleştirildi. Yani aslında ne kadar bizim gündelik hayatta karşılaştığımız nesnelere benziyorsa, o nesne aşağıdaki nesnelerin hikayeleri de birazcık bizim kişisel gündelik yaşantılarımızla ilişkilenmeye başlıyor. Yani ben şu an bunu fark ediyorum yani. Siz söylediğiniz şey. İşte, aynayla kurduğu ilişki biraz daha başka bir şey. Yani bakır kabı bir mutfak eşyası olarak ayrı bir yere koymak lazım. Ve aynayla kurduğu ilişki ayrı bir yere koymak lazım. Daha çok çünkü insani bir durum gibi. Birebir ayna birebir yansıtmıyor ona. Yani çok yakın bir yansıtması var. Yani ölçülerine çok yakın ama birebir bir insanda böyledir diye düşünüyorum. Yani içindeki gibi dışarı yansıtmaz. Böyle bir insani bir ilişki olmuş. Bir de ayna tam bir simetri kazandırıyor o yarım nesneye. Tam. Tam. Evet. Yani simetri de şey, bir nesneyi gerçek bir nesne gibi algılamamızı sanki daha çok sağlıyor gibi. Yani yarısı farklı bir nesneyi den çok, mesela vazo gibi mükemmel simetrik bir nesneyi daha bir nesne gibi algılıyoruz. Daha duygusal yaklaşıyoruz. Yani estetik bir görünüşü, simetrik arayışı bir etken diyorsunuz. Evet. Estetik bir görünüme de sahip oluyor bu şekilde bence. Onun estetik görüntüsüyle ilgili de bir şeyi tamamladığını düşünüyorum. Evet. Göze tam geliyor yani. Aynı olması diyelim. Yani anlam bilemiyorum. Yani tamamlama eğilimi diyebiliriz. Tamamlama eğilimi bence şeyde de var. Yani fonksiyon anlamında. Mesela o işte bir mutfak eşya aklı dendi ya. Yani mesela ben o kalemlerim de ya da herhangi birisi kalemlerim de yani biçimsel ve materyalin yanı sıra fonksiyon da tamamlanacak bir şey var. Mesela daha küçük, ya şimdi dikkatimi çeken başka bir şey de mesela şu ana kadar konuştuğumuz nesnelerin çoğu gerçekten hani orada varlığını hissettiğimiz, uzaktan da tanıyabildiğimiz büyük ölçekte nesneler, geri kalanına baktığımızda daha küçük ölçekte bir nesneyle neşir neşir olmanız var mı? Mesela para kadar nesne, evet, ufak şeyler de var mesela. Ya bu da bir şey çünkü buradaki o grubun o aşağıda sergilenen büyük ölçekte nesnelere gitmesi de ilginç bir ayrıntı bence. Yani var mı hiç daha ufak nesneyi gözüne kestirip onu dinleyen? Benim özellikle ilgimi çekti bu küçük nesnelere hiçbir şekilde ilgi göstermemem. Hep büyüklere odaklandım daha çok. Yani şurada gördüğünüz ya da görebildiğiniz. Neda. Şu iki mesela ben de açıkçası hani tahmin ediyordum muhtemelen kimse onlara gitmeyecek diye ama neden olduğunu ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu şey şu yukarıda yuvarlak için aldığımız şeyi gördüm ve ona gitmek istedim. Şeyden sonra bakışap şeyden şu, sonra. Şunu mu? Evet. Çünkü çok küçüktü ve çok ekstremdi. Yani bulunduğu ortamın içerisinde boyutsal açıdan en ekstrem şey oydu. Yani o şeydi. Ve hani o kadar küçük olduğu için de anlamının çok daha büyüyebileceğini düşündüm. Çünkü çok daha anlamsız oluyor aslında küçük şey. Yani yanlış kurdum. Çok küçük olduğu için ve aslında çok şekilli olmadığı için üstüne istediğim anlamı yükleyebilirim ve o benim istediğim her şey olabilir. Çünkü obje büyüdükçe, obje daha şekillendikçe, daha anlamlandıkça benim onun üstüne ekleyebileceğim şeyler gerçekten çok daha azalıyor. Ne kadar küçük, ne kadar anlamsız ve ne kadar az şekilli olursa o kadar çok daha her şey olabilir diye. Ve sonra kendimi durdurdum şu yüzden. Yani sadece ekstrem geldiği için o objeyi seçmiyor olmalıyım. Hani daha tanımlı bir şeye gitmek istiyor olmalıyım. Olmalıyım değil de daha tanımlı bir şeye gitsem daha iyi olur dedim ve oradan sonra tekrar şey alalım. Yani mesela bu söylediğinden yola çıkarak baktığınız her nesne, yani kim bakarsa herkesin bakış açısı da farklı olduğuna göre tamamen aslında o kişinin belli bir orandaki hayal gücünü mutlaka çalıştırması gerektiği, yani o hikaye yaratmak için mutlaka belli bir şekilde belli bir oranda hayal gücümüzü çalıştırıyoruz. İşte hafızamızı çağrışım yaptığı zaman işte zihinsel bir süreç yaşıyoruz. Ama bu söylediğin güzel bir tespit aslında. Yani o küçük şeyin aslında hayal gücünün tüm kapasitesini kullanarak bir hikayesini kurgulayabilecekken bir takım nesnelerde çok tanıdık şeyleri ödünç olarak başka hikayeler kurguluyor. Mesela şu olabilir, o ayna şeyi ilginç tabii ki ama bunlar hani direkt kaplara referans verdikleri için nesnenin hiçbir şeye referans vermediği durumlarda. Ama o küçüklerde direkt bulunmuş paraya referans veriyor ve aslında orada da çok ilginç bir şey çıkmıyor yani. Evet, bir para bulmuşlar ve niye o kadar ilginç şey varken orada gidip onun üzerine düşüneyim diye de. Şey gibi düşünün, yani mesela bir ataçla ne yapılabilir sorusuna 10 tane cevap verebilirsek, bir bardakla ne yapılabilir sorusuna belki bir tane cevap çıkıyor. Çünkü bardak o çok tanımlı bir şey. Yani ataç da evet amacı belli, şeyi belli ama hani birden fazla kullanıldığında, farklı ölçekli kullanıldıklarında ya da farklı alanlarda kullanıldıklarında çok başka yerlere çekilebiliyor. Ama bardak da gene belki öyle ama yani bir... Anladım yani istediğini. Evet. Peki nesnenin biçimiyle değil ama dokusuyla ve malzemesiyle daha çok hani yakın kuran var mı? Mesela benim seçtiğim de sağ alttaki taş kesitiydi. Evet. Mesela ben onun yanına yani gittiğimde en üstünde yanılmıyorsam mermer tarzı şeyler vardı. Alt tabakalara inildiğimde 3-4 tane farklı katmanı vardı. Yani nedir, evet. Merak ettiğim konu bunlar neden farklı katmanlardan oluşuyor? Ve tabii ki hangi katmanlardan oluştu yani hangi türlerden oluştu? Yani benim hayalim, hikayem de yani bunun yanına bir ok çıkartıp kartonlarla bu katman şu türdür işte şunlar da kullanılır falan dese olabilir diye düşündüm, o yüzden. İlginç tabii ki yani nesne birazcık da kendine ele verdiği bir şey var değil mi? Her açısından başka bir katmanı görüyor. Yani en alt katmanın içinde beyaz olmasına rağmen siyah siyah büyük taşları vardı. Evet. Acaba dedim yapıyı güçlendirmek için mi kullanıldı? Katman, yoksa... kesit ve hikaye ilişkisi. Bu tarz şeyler düşündüm. O yüzden onu seçtim. Güzel. Daha farklı bir bakış açısı. Başka malzemeye giden ya da herhangi bir şey giden. Ben şey seçtim. İlk sırada 1, 2, 3, işte saç gibi olanı 4, 5. Şunlar. Aha, evet. Yan yana vardı. Peki bir tanesi mi yoksa ikisi birden? İkisini birlikte düşündüm. Ve aslında en başta söylediğiniz gibi o ikisinin tüm duvarlardan ayrı orada tek başına olması zaten beni çekti en başta. Çünkü tüm o, yani birçok obje birlikte sergileniyordu. Yani bir kere duvarda konumlanmasıyla oraya yöneldim. Ve sonra yani bana bayağı kadınlık meselesi gibi geldi. Bu saçını süpürge etme ve birinci nesne mesela küllükten çıkan duman gibi aynı zamanda. Çünkü altında bir şey vardı. Cam. Ve de işte küllükten çıkan duman, İşte buhran, kadınlık ve diğerinde de böyle bir perde gibi duran yine bir kadın saçı gibi geldi. Renkleriyle oynanmış olması gerçeği var tabii ki. Yani tabii ki şey ilginç mesela orada bir hareket potansiyeli görmek. Yani şimdi bir statik duran bir şey var. Yani o da aslında oraya baktığında o yün yumağı neyse ya da saç ya da duman. Yani orada bir hareket potansiyeli görüyorsunuz. Evet. Sanki çıksa dağılacakmış gibi. Sanki oraya hapsolmuş gibi. Mesela aynısı bence yani şurada da yani o hareketin kendisi zaten orada ve o işte o hikayenin yani o anlatıyı o şekilde kurgulamaları. Ya bayağı mesela ben ona bakabilirmişim gibi hissettim saatlerce orada yani orada bir hareket olmamasına rağmen. Bir de şey yani şey de güzeldi bence çünkü dağılmasına izin verilmişçesine konumlanmıştı. Çünkü camekanın içinde ama ön tarafında camekan yok. Yani dokunsanız dokunursunuz ve o uçup gidebilir. Çok güzel bir nokta. Yani bu aslında diğer nesnelere göre bayağı bir farklı bir yerde duruyor o şey anlamında. Yani o daha performatif, yani performatif dediğim gibi ama potansiyel bir performans var orada. Tabii ki malzemenin performansından bahsediyorum. Başka? Bu saçlarda olduğu gibi bazı nesnelerde direkt doğrudan şey oldu bende, dokunma duygusu uyandıran şeylerden biri bu iki tüy saçımsı nesneler. Bir de bal renkli küpler vardı. Onlara da dokunma zorlantı gibi bir şey hissediyor. Hatta insanlar çaktırmadan dokunuyorlardı. Bir de aynı şekilde kaydı olarak kullanılan süngerler. Ya bunlar ne diye bir mıncıklama duygusu oluyor ve gördüğüm kadarıyla yapıyor çoğunlukla insan. Yani şu değil mi? Turuncu şeylerden, tüplerden bahsediyorum. Şeffaf, evet. Bal gibi. Bir de şurada vardı. Bir de şurada yukarıda vardı saç dediğimizin yanında. Evet. Jöle gibi elimizi dokunursak sanki evet. İçeriye geçecekmiş gibiydi. Ama yani o dokunma hissini yani şey yapması, öyle bir izlenim vermesi ve sizi dokunmaya çağırması bir merak duygusu uyandırdığını da gösteriyor. Yani bir takım yani o aslında konuşuyor. Size diyor ki gel bana dokun, dokunmanızın gerektiği halde. Ve içindeki mesela o küplerin içindeki malzemeyi görüyorsunuz aslında. Evet. Bir tanesi ortasında minicik bir para gibi bir şey var. Bir tanesinde de bir şey dikilmiş. Bir metal bir parça dikilmiş. Ama yine de her şeyi gördüğünüz halde onu dokunmak istiyorsanız malzemenin daha çok rol üstlendiği bir şey. Ben bir de koklamak istedim o malzemeyi. Ekstradan. Evet. Elleyip o malzemenin kokusunu merak ettim. Hatta yaklaştım da ama kokusu gelmedi. Yani mesela o şey Proust dokumasında o Proust'un anlattığım şu kurabiyeyi ağzına attığında çayla içtiğinde hissettiği yani daha doğrusu duyduğu koku ve o kurabiyenin dokusu bütün hatıralarını geri getiriyor. Yani geçmiş o hafızada dokunarak değil yani şeyin cookie'nin kurabiyenin biçimi değil ama dokuma yani başka bir his. Yani işte duyu ve koku ve tat uyandırıyor. Yani aslında burada eğer ki dokunmuş olsanız belki o bambaşka bir izlenim edineceksiniz ve bambaşka bir yere gidecek bir hikaye, bir anlatı olacak. O yüzden mesela sadece görsel duyuyla kurduğumuz ilişkiyle başka şeylerin, duyuların işe girmesiyle kurduğumuz ilişki ve aklımızda uyananlar çok farklı şeyler olabilirler. Yani ben mesela bir tanesinde ses olmasını çok isterdim. Ya da sesini duyabilmek isterdim. Hani çıngır çıngır ya da şunun gibi yani. Mesela hiç ilgini çekmedi, bu ne deyip geçtim, yani bana hiç konuşmadı, hani birkaç nesne arasında dolandım ama bir tanesi hiç ilgini çekmedi ya da birkaç tanesi dediğiniz oldu mu? Ben bununla bir bağlantı kuramam, ne kişisel ne de işte hayal gücü düzeyinde bir şeyler uyandırmıyor dediğiniz. Fazla belki içine kapanık, fazla statik gelmiş olan. Soldan mı dördüncü gram en sürede aşağı doğru dördüncü. Konuşmadı yani. Evet konuşmadı. Baktım ve geçtim sadece. Neden acaba? Konuştu demek çok şey oluyor. Gerçi çok yani aşağı yukarı bütün sergi zaten farklı parçaların birbirine kenetlenmesiyle oluşuyor ama bana kemik gibi geldi de o yüzden ilgimi çekti. Kemik ya da kemikten yapılmış bir ödül gibi, o Oscar şeyleri gibi yani. Sanki hani çok güzel, bu al kemiği, senin ödülün olsun gibiydi. Peki nasıl bir yerde ödül? Nasıl bir... Neyin ödülü mesela? O... Bu seri katillerin aldıkları trofi denir ya, öldürdükleri insanlardan topladıkları şeyleri... yani kişiler toplarlar, onlar onların ödülü olur ve yani onlar için bir sergidir, bir şeydir, bir başarı sembolüdür. Yani aslında tam anlamıyla bir ödüldür yani. Oscar neyse şey içinde olur yani, seri katili içinde. Hani kemik ödül ve seri katili birleştirince öyle bir şey canlandı. Sanki ne kadar güzel öldürdüm deyip alıp yapmış ve koymuş. Kötü bir şeyin ödülü. Yani onun için iyi bir şeyin ödülü. Ölen kişi için değil. Hiç konuşmayan, paylaşmak isteyen. Ya zamandan bahsedebiliriz bir de belki. Çünkü şey, hangi zamanda var oldukları ile ilgili. Ya mesela toprak ve cam gibi malzemelerin hepsinin herhangi bir bundan 3000 yıl önce, 5000 yıl önce ait olabilecekleri hissi varken bir takım malzemeler çok plastik ve ancak yakın zamanda, son 100 yıl içinde, son 60 yıl içinde üretilebileceğini bildiğimiz malzemeler, bunu okuyabiliyoruz. Dolayısıyla o hiç zamansız malzemelerle aslında son 50-60 yılda üretilebilir olan malzemelerin bir aradalığı ve arkeolojik kalıntılarla bu son döneme ait malzemelerin bir arada olmasının ve yapay olduğundan emin olduğumuz malzemelerin bir arada olmasının ne demek olduğu böyle zamana dair çok katmanlı bir deneyim yaşatıyor aslında nesnelerin arasında gezinmek. Bu şey gibi mi biraz? Hani bu eski moda koltuklar vardır ya, tam ne denir ismini bilmiyorum, böyle koltuklu daha işte orient döşemeli işte ince berjer koltukları artık böyle işte sapsarı, fosforlu plastikten falan üretiyorlar. Böyle bir dönem çok popülerleşti. Onun gibi bir şey mi? Yani belki formuna bakarsak tamamen siyah beyaz bir formunu görseydik onun eski bir zamana ait olduğunu düşünürdük ve bize eskiyi çağrıştırdı. Ama onun malzemesi ve rengi ile birlikte gördüğümüz anda form eski olmasına rağmen bize günümüzü yaşatıyor. Yani ikisini bir arada yaşayabiliyoruz. Form ve malzemenin bir araya gelmesiyle. Yani mesela şu, bu örnekte mesela şu iki tane çok benzer biçim, bu turuncu küple aslında birbirinden çok farklı olmuyor. Az çok da aynı boyutlardaki küpün yani bir tanesi malzemesi plastik. Yani döküm epoksi mi artık neyse bilemiyorum ama bu mesela epoksi ise bu tamamen katman katman kendi ele veren başka bir biçimler aynı ama malzemeleri işaret ettiği zaman dilimleri bile aslında farklı. Yani bir bakıyorsunuz yani hani ben size geniş olsaydı bunların hepsi arkeolojik eser. O zaman bunun bir arkeolojik eser olması için belki de şu an 2090'da falan mı olacaktık? Yani hani ne bileyim yani attım şu an ama bunun kendi başı bir arkeolojik eser olduğunu düşünebiliriz aslında. Bunu bu kontekst içinde görmesek de atıyorum Topkapı Müzesi, arkeoloji müzesinde görsek. Mesela şununla ilgili hiç düşünen oldu mu? Çünkü şu nedenle soruyorum. Mesela yan yana, özellikle kasten yan yana getirilmiş birlikte, yani bunların hepsi ayrı nesneler aslında. Ayrı ayrı numaralandırılmışlar. Ama özellikle yan yana sergilenmişler. Yani bu şeyde de böyle. Birkaç yerde öyle ki saç da böyle. Bir şurada var. Bir de şurada var. Yani çünkü burada ben ilk sergiyi gezdiğimde günler önce numaralara dikkat etmeden bunu tek bir nesne olarak düşünüp bambaşka bir şey hayal etmiştim. Yani hepsinin birbirinden destek alması, bir arada durmaları, yakınlıkları. Yani o yüzden birbirinden ayıramamışım mesela o stüktürden. Böyle şey ne onlara katılabilir? Burada var mı resmi? Duvarda böyle duran turuncu. Yani, ha tabii ki, evet. O da ona katılıyor. Onu, evet. Görselini şunlar yani de. Aslında bir tane de şey yani, var, onlar yani, da gibi duvarda yanan şu üçü. Evet, ve şu ikisi, o sarı plastik evet. bandın üstünde duruyorlardı. Bunlar da evet, bambaşka. Yani aslında bir yandan da bu sergileme biçimi bu nesne arasında farklı, iki nesne arasında da konuşmuş. Yani iki nesnenin birbiriyle konuşması olarak da düşünmeye başlayabiliriz o anlamda. O bir araya getirilmiş metalle birleştirmiş olanlar böyle çok simya laboratuvarı falan hissi verdi bana. Böyle bir denge öneriyorlar. Bir deney hissi var. Orada bir tanesinde daha cam bir tüp gibi bir şey vardı. Şu an. Evet, bizim anlayamayacağımız metafizik bir takım dönüşümler gerçekleşiyor burada. Ben ampulü olanı elektrik üretmek için kurulan bir şey düzenek düşündüm ve nasıl hatta üretirdi diye bayağı düşündüm. Sonra da çok sinir oldum ve geçti ama. Başka herhangi bir nesne hakkında söylemek istediğiniz? Şimdi aslında konuşmak istemiyordum. Şimdi çok ilginç yerlere geldiler anlayacaklar. Şimdi orada bir takım karotlar var. Ben teknik açıdan söyleyeyim. Karot dediğimiz tabiattan alınmış örnekler. Sadece jeolojik örnekler. Bunlar ne sanat eseri, ne bilmem ne, sadece özsüz diye. Ama jeologların çok hoş birkaç karat var. Orada silindir şeklinde var. Türkleri konuşmuyoruz. Bunlar milyonlarca, milyarlarca yıl yaşında. Evet, evet. Kaç yaşında olduğunu ben de bilmiyorum. Ya da onun değerlendirdik fiziki bilgim yok. Ama şimdi fakat çok ilginç. Yani sadece onlar jeologları ilgilendiriyor. Şuradaki hanımefendinin söylediği bir katilin, seri katilin trofesi. Bunun adı trofedir hanımefendi, öyle söyleyeyim. Üçüncü ise o en son bahsettiğimiz kısımda da insan yapısı bir takım figürler var. Bir tanesi de üçgendir. O üçgen her yerde bin bir tane anlama gelir. Onun ters veya düz olması bile değil. Ama o sonuçta o insan yapısı insanların kendi içinde kendi judgmentları, değerlendirmeleridir. Hepimiz hayal dünyası içerisinde bunları değerlendiriyoruz ama sizin söylediğiniz çok ilginçti. Özellikle de o hanımefendinin trofe. Şimdi şu jeolojik yapıda geçenlerde olmuş, ben jeolojik yapıyla ilgiliyim. Geçenlerde bir yerde bir parmak bulunmuş, parmak kemiği. Ben baksaydım o parmak kemiğini görmezdim ama yanındaki taşı görürdüm. Belki birisi o parmak kemiğini, o trofeyi siz gördünüz. Bilmem anlatabilir mi söylediğim? Yani o parmağı fark edemeyebilirdim. Parmak kemiği. Ama o jeolojik yapıyı fark ederdi. Tamamen teknik nedenlerdi. Demek ki hepimiz kendi izlenimlerimiz itibariyle etkilendiğimiz şeyleri görüyoruz. Yani kişinin aslında background'uyla da alakalı bir seçicilikten bahsediyor. Tabii tabii, şimdi orada trofe var. O onu görüyor. Ama çok hoş yani. Çok sevindim sizlerle tanıştığımız. Peki yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Son bir soru daha sorayım. İnsan yapımı olmadığını düşündüğünüz bir nesne oldu mu? Atıyorum karıncaların bir araya getirdiği. Yani şu an. Yani bunların hepsi direkt bir insan topluluğunda kullanılıyormuş ya da var olmuş ya da herhangi birimizin hayatına girebilen nesneler gibi düşündük ama acaba hiç bu insan yapımı değil de nasıl bir araya geldiğini hala merak ediyorum diyebildiğimiz şeyler oldu mu? Belki de tesadüfen bir araya gelmiş ve birilerinin bulmuş olduğu. Aslında slide'da gösterdiğiniz bir yapı vardı. Bir taş parçası bir yerden alınmış. Berlin duvarının evet. parçası demiştim. Evet. Yine aşağıda öyle bir taş vardı duvarda. O mu? O, evet. Evet. Mozaik. Mozaik miydi? Evet. Ama onu da yine yapmıştık yani. Söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz? Belki de o küçük objeler dedikleriniz şeyler olabilir. Hani küçük ve ilgi çekmeyi de şeyler. Bir de şöyle bir şey var tabii. Yani bunlar çok insan yapımı gibi de olabilir ama bir yandan da yerde bulunmuş çok tesadüfi biçimler başka bir anlam kaymasına uğruyor da olabilirler. Yani bir de öyle düşünmek mümkün olabilir. Yani ilk baktığımızda para geliyor ama bir yandan da şey gibi düşünsek, yani hiç kimsenin yapmadığı öylesine tesadüfi bir biçim nasıl bizim hikayemize dahil oluyor gibi evet. düşündüğümüzde belki bu nesnelerin kaç için hala düşünülebilir öyle bir şey. İnsan yapımı olmadan da hikayeyi anlatabilecek bir şeyden bahsediyorum. Ya, o katmanlı küp dediğimiz öyle olabilir. Belki onu zaman yapmış mesela. Evet, zaman yapmış. Yaratma sürecinde görüyoruz ki aslında bir takım izlenimler olmuş daha çok. Yani bir hikaye derken hikayeden kastım işte Amazon kadınlarının kullandığı şu işledi, işte şu boyutta bir nesneydi demek yerine birçoğumuz o nesnenin biçimsel ya da dokusal özelliklerini çağrıştırdığı bir takım izlenimler, yani oluşturduğu bir takım izlenimleri bir araya getirmeye çalışmışız. Ve bu ilginç geldi buna. Ayrıca da bir takım keywordler mesela bellek ve hatırlamakla ilgili. Yani bu nesne hakkında düşünürken ve bir anlatı bulamaya çalışırken bellek ve hatıranın oynadığı, hatırlamanın oynadığı rol. Yani geçmişten bir şey çağırmak ya da şu anki görsel dağarcığımızdan bir şey çağırmak bir strateji de olabilir aynı zamanda. Başta tamamlama eğiliminin bu anlatıları yönlendirebildiğini gördük gibi geliyor. Başka benim biçim ve anlam ilişkisiyle ilgili bir takım yorumlarda bulunduk. Ve simetri arayışı başka bir faktör olarak içine girdi. Hareket potansiyelinin anlatıyla olan ilişkisi belki biraz, yani daha doğrusu nesnenin ele verdiği şeyler bunlar ama ben bir şey sormak istiyorum eğer. Tabii. Şey, yani mesela aşağıda gezerken hiç kimse kataloğa bakıp aslında yani sanatçının niyeti neydi ve bu nesneler niye yapılmış gibi onu merak etti mi ve onu yaptıysanız o sizin hayal gücünüzü sınırladı mı ya da düşünebileceklerinizi etkiledi mi? Güzel soru. Yani aslında ben de önce o kataloglardan herkesin birer tane almasını düşünmüştüm atölyenin başlangıcında ama daha sonradan öyle bir şeyin belki de kısıtlayıcı olacağını düşündüm. Yani tabii ki belki de bambaşka bir hikaye yaratmanız açısından, yani bambaşka bir anlatı oluşturmak için de bir girdi, o da ayrı bir girdi olabilirdi. Yani aslında kısıtlayıcı bir şey değil, belki daha zihin açıcı. Belki en fazla sanatçı burada bunu düşünmüş ama ben şöyle düşünüyorum şeklinde bir şey eklenebilirdi. Yani mesela bu ilk başta dağıttığım şeydi, şurada şu kağıttı, daha evvel şey yazıyordu. Bu ayağınıza takılan bulduğunuz nesne bir ritüel nesnesi yazıyordu. Ve ben onu son anda çıkartma kararı verdim. Hani bu sefer çünkü size eğer deseydim ki bu aşağıdakilerin hepsi bir ritüel nesnesi ve zamana dağılmışlar, yani geçmişte, gelecekte, bugün de. O zaman nesnenin kendisi orada duracaktı ve biz o ritüeli hayal etmeye başlayacaktık. Yani nesnenin etrafında bir hikaye örecektik ama bir yandan da nesne orada çok statik bir şekilde duracakmış gibi hissettim için mesela o detayı kaldırmaya karar verdim. Ama bilmiyorum, belki de bambaşka şeyler konuşuyor olacaktık. Yani belki kafamdan önce bir tek Aslı'nın ne düşünerek bu sergiyi yaptığını da söylemeden kapatıyorum istiyorum. Onun için ben Beşak Bey'i ona anlatacağım. Ve çünkü o durumda bir yandan şey gibi aslında hep birden çok anlatı var ve işte bir takım şeylere inanıyoruz ya da bir takım şeylerin çok bariz nedenlerini görüyoruz. Sonra bize birden bir başka son çarptıp bambaşka bir şekilde anlatabiliyor. Bunu her saniye yaşıyoruz. Ve belki bunu duymak böyle hepimize son 2,5 saattir yaptığımız şeyi birden alt üst edecek. Şey, tüm arkeolojik eserlere yapılan bir muamele var. Etütlük eserleri bir kısmı eğer sergilenmeye layık olmaması durumunda ya da yeterince bilgi barındırmaması durumunda bu eserler toplanıp okullara etütlük eser olarak veriliyorlar. Hatta bir noktada bunların satışa çıkarılması bile düşünülmüş. Aslında bu noktada bundan haberi olmuş. Daha sonra bunların satılması uygulamaya girmiyor. Fakat bir okulun etütlük eser olarak elinde bulundurduğu 70 tane parçayı farklı dönemlerdeki kazılardan çıkmış. Bir teknik çizimle bir arkadaşı her birinin kopyasını yapıyor. Teknik çizimi yapılan her bir parça üç boyutlu üretiliyorlar. Ondan sonra bütünleniyorlar. Dolayısıyla aslında burada söylemek istediğim ya zaten bu şeyler arkeolojik eserler sergilendikleri durumlarda ulus devlet anlatısı oluşturmak için bir arkeoloji aracılığıyla bize belli içinde yaşadığımız topluma dair bir tarih anlatısı oluşturmak için kullanılıyorken ben bunları hiçbir şekilde bir anlatıya tabi tutmadan bir yanlarındaki numaralarda farklı ve karışıktı. Ya bu nesneler bize anlatısız olarak geliyorlar ve o çok da bizim ona baktığımızda düşüneceğimizden bambaşka şekillerde bütünlenmişler. Dolayısıyla bu tümleme mesela ayna bunun en direkt örneğiydi. Çok tanımlı bir şekilde bütünlüyor ve aslında fonksiyonu en çok önerenler o aynayla bütünlenmiş olanlardı. Dolayısıyla sanatçı bunları hiçbir anlatı oluşturmayacak şekilde ve çok hayali şekillerde tümlemeyi seçiyor. Dolayısıyla aslında her birinin içinde bir arkeolojik kazıda bulunmuş bir orijinal var ve onun farklı şekillerde bütünlenmesi söz konusu. Evet, bunda zaten başta yani ne oldu söyledi? Yani başta söyleseydik bambaşka bir yere de gidebilirdi ama sonu böyle yani böyle kapatmak da iyi oldu. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim.